Söğüt Gölgesi. Hazırlayan ve sunan Tarkan Sakacıoğlu. Merhabalar, Radyo Havan burası. Söğüt Gölgesi'nden sesleniyorum sizlere. Herkese hayırlı bir çarşamba günü diliyorum. Programın açılış parçası 70'li yıllara damgasını vurmuş bir isim. Müzik piyasasında kasıp kavurmuş bir isimle açacağız. Cat Stevens, daha sonra da İslamiyet'i seçtikten sonra ismini Yusuf İslam olarak güncelleyen sanatçıdan gelecek açılış parçası. Cat Stevens'tan dinliyoruz. Wild World. Sırada Dario Moreno var. Yahudi asıllı Türk gitarist. Aynı zamanda piyanist ve sinema oyuncusu sanatçı. Sanatçının şarkısı Bir Ticaret Masalı filminde de kullanıldı. Film 2008 Antalya Altın Portakal filminin ulusal yarışmada en iyi film ödülünü de almıştı. Bu yüzden şarkının popülaritesi biraz daha arttı tabii ki. Dario Moreno'dan dinliyoruz. Her akşam vodka, rakı ve şarap. Sarhoşum düşünmekten öldüm ben hep sevmekten her akşam vodka, rakı ve şarap içtikçe artık bu korkunç şarap. Şarap, her akşam vodka rakı ve şarap. İçtikçe delirir, insan olur harap. Kurtar beni bundan, ne olursun yarab. Bitsin korkunç şarap. Bittim ben. Düşünmekten yoruldum. Hep sevmekten. Her akşam vodka rakı ve şarap. İçtikçe delirir, insan olur harap. Kurtar beni bundan, ne olursun yarab. Bitsin artık bu korkunç serap. Serap, her akşam vodka rakı ve şarap. İçtikçe delirir, insan olur harap. Kurtar beni bundan, ne olursun yarab. Bitsin korkunç serap. Bittim ben. Düşünmekten yoruldum. Hep sevmekten. Sarhoşum, sarhoşum. Ölmüşüm ben de. Tut kolumdan. Yok yok, git yolumdan. Sevdiğime gidiyorum ya. Ama ben gülüyorum yine. Gülüyorum çünkü. Biliyorum beni kovacak. Kovacak beni. Seviyorum onu. Ne yapayım? Seviyorum. Ben kovdum. Kovdum. Ben de sarılıyorum. Yine gideceğim ona. Barışçıl bir sanatçıyla programa devam edeceğiz. Sanatçı ırkçılık ve savaş karşıtı dünya görüşü yüzünden Amerika'ya önce tavır koyuyor. Sonra birçok ülke dolaştıktan sonra Fransa'ya yerleşiyor. 1978'de de Vietnam Savaşı'nı protesto amacıyla vergi ödemekten kaçınıyor sanatçı ve tutuklanıyor orada. İlginç hikayeleri var sanatçının. Burada anlatsak bitiremeyiz herhalde. 1964 yılına ait bir şarkısıyla dinleyeceğiz Nina Simone'u. Do Not Let Me Be Misunderstand. Sometimes you see that I'm mad. Don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Sometimes, baby, I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And then sometimes again it seems that all I have is worry. And then you're bound to see my other side. But I'm just a soul. I get more than my share, but that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Oh, oh, baby, I'm just human. Don't you know I have faults like anyone? Sometimes I find myself alone regretting some little foolish thing, some simple thing that I've done. 'Cause I'm just a soul whose intentions are good. İrlanda asıllı Kanadalı sanatçıyla programa devam ediyoruz. Özellikle sanatçının güçlü ve duygulu bir sesi var. Hakikaten müthiş bir sanatçı. Aynı zamanda albümleri toplamda 14 milyondan fazla sattı dünya çapında. Lorena McKinney'den dinliyoruz. All Souls Night. Dancing, dancing walls. Alpay ile 1988 yılına gideceğiz şimdi. Alpay, gezi olayları sırasında Ankara'da başından vurularak öldürülen Ethem Sarısülük için de Ethem'in Sessiz Çığlığı adlı bir şarkıya imza atmıştı çok yakın bir zamanda. Bu vesileyle Alpay hiç de geçmişte kalmadığını, geleceğin sanatçısı olduğunu da bu vesileyle duyurmuş oldu. Birçok sanatçıdan dinledik Fabrika Kızı şarkısını ama Alpay bir başka söylüyor. Şimdi Alpay'dan dinliyoruz Fabrika Kızı. Gün doğarken her sabah bir kızı geçer kapından. Köşeyi dönüp kaybolur başı önde yorgunca. Fabrikada tütün sarar sanki kendi içer gibi. Sararken de hayal kurar bütün insanlar gibi. Bir evi olsun ister bir de içmeyen kocası. Tanrı ne verirse geçinir gider, yeter ki mutlu olsun yuvası. Dışarıda bir yağmur başlar, yüreğinde derin sızı. Gözlerinden taşlar akar, ağlar fabrika kızı. Oysa yatağında bile bir gün uyku göremez. İhtiyar anası gibi kadınlığını bilemez. Makineler diken gibi batar her gün kalbine. Mühür örecek elleri her gün ekmek derdinde. Gün batarken her akşam bir kız geçer kapından. Köşeyi dönüp kaybolur başı önde yorulunca. Fabrikada tütün sarar sanki kendi içer gibi. Sararken de hayal kurar bütün insanlar gibi. Sözleri Hüsnü Arkan'a ait bir parçayla devam ediyoruz. Şarkı 1996 yılında Ezgi'nin günlüğü albümlerinde yer aldı. O kadar geçmişe gitmeyeceğiz. Yaşar'dan dinliyoruz. Ebroli. Sevda kuyusu, Her gün yoldan çıkarım, kalbim sevda kuyusu. Her gün yoldan çıkarım, adamım. Bu küçük işlere ben bakarım, yanarım. Adamım, bu küçük işlere ben bakarım, yakarım. Dilsizler bana danışır, kelebeklerin aklı benim. Gemilerle her gece ben çok uzaklardan dönerim. Sen unut geçmişini, ben aklımda tutarım. Sen unut geçmişini, ben aklımda tutarım. Adamım, bu küçük işlere ben bakarım, yanarım. Adamım, bu küçük işlere ben bakarım, yakarım. Benim adım Ebruli, biraz gerçek biraz rüya. Yalanımı sevsinler, aşksız dönmüyor dünya. Benim adım Ebruli, biraz gerçek biraz rüya. Yalanımı sevsinler, yalansız dönmüyor dünya. Benim adım Ebruli, biraz gerçek biraz rüya. Yalanımı sevsinler, aşksız dönmüyor dünya. Benim adım Ebruli, biraz gerçek biraz rüya. Yalanımı sevsinler, yalansız dönmüyor dünya. Benim adım Ebruli. ...2009'da Zuhal Olca imzalı Aşkın Halleri albümünden bir parçayla devam edeceğiz. Bu albüme birçok isim de destek verdi. Gökhan Şeşen, Cihan Barbur, Hüsnü Arkan, Bülent Ortaç gibi isimlerle de çalıştı Zuhal Olca. Zuhal Olca'dan dinliyoruz. Düşmüş. Dönüşünde çok şey yarımdı iç. Sanatçının asıl adı Yüksel Venedik. Sahne hayatına başlamadan önce en yakın arkadaşı Muratan Mungan kendisine isim veriyor. Cenk Eren ismini sahne ismi olarak alıyor sanatçı. Cenk Eren'le devam ediyoruz programımıza. Az zehir, az da bal. Eksik, biraz yarım. Ödüllendirmedi ki hiçbir zaman. Ama ağır oldu hep cezalarım. Ödüllendirmedi ki hiçbir zaman. Ama ağır oldu hep cezalarım. Ne çok şey almış benden meğer. Neden buluyorsa eğer bekle kader. Yeniden sil baştan gülmeden aşktan. Geçmeyeceğim bu yoldan. Az zehir az da bal. Hakkımda ne varsa alacağım hayattan. Yeniden sil baştan. Geçmeyeceğim bu yoldan. Az zehir az da var. Hakkımda ne varsa alacağım hayattan. Bakınca yaşadıklarım biraz eksik, biraz yarım. Ödüllendirmedi ki hiçbir zaman. Ama ağır oldu hep cezalarım. Ne çok şey almış benden meğer. Neden buluyorsa eğer bekle. Geçmeyeceğim bu yoldan. Az zehir az da bal. Hakkımda ne varsa alacağım hayattan. Yeniden sil baştan. Gülmeden aşktan. Geçmeyeceğim bu yoldan. Az zehir. Alacağım hayattan. Söğüt gölgesi doğada kolay çözülen parçalarla devam ediyor. 1980'li yıllarda gençlik hareketinde dönemin diğer benzer görüşlü gençleri gibi Efkan Şeşen de nasibini aldı ve bir hapishane hayatı yaşadı.

Sırada İspanyol şarkıcı, besteci ve aynı zamanda oyuncu Buika var. Çocukluğu Mallorca adasında romanların arasında geçiyor sanatçının. Bu nedenle daha çok müziği flamenco ve soul ve caz karışımı olarak adlandırabiliriz. Buika ile devam ediyoruz. El Mundo. Yoldaş, belki ismini ilk defa duydunuz sanatçının. Fakat önemli de bir isim. Sesi taklit edilmesi en zor isimlerden bir tanesi. O da 1970'li yılların altın mikrofon yarışması ile müzik hayatına başlıyor. Ergüder Yoldaş bestesi olan Sultan Yegah ile 1981 yılında 45'liğini çıkartarak Türk popunda çığır açıyor. Hatta sanatçının 98'de tekrar Sultan Yegah albümü CD formatında çıkartıldı. Yeni nesillere aktarmak adına. Ankara Kent Orkestrası solisti halen daha devam etmekte. Nur Yoldaş'tan dinliyoruz. Sultan Yegah. Thank you. denizden gelen ahın gizemli. İlk solo albümünü 1996 yılında çıkardı Özlem Tekin. Aynı zamanda Seyyal Tener ve Zerrin Özer'e de sahnede vokal yaparak başladı müzik hayatına. Şebnem Ferah ve Ebru Eroğlu tarafından Bursa'da kurulan Volvox grubuna solist ve klavyeci olarak görev aldı. Dolu dolu bir müzik sanatçısı. Aynı zamanda sinema filmlerinde de boy gösterdi bir dönem. Özlem Tekin'den dinliyoruz Happy Egg. Hafta yayında gürültü çıkarmasak da olmuyor. Yine gürültülü bir parçayla devam edeceğiz programımıza. AC/DC Back in Black. Black! Söğüt Gölgesi'nden bu haftalık bu kadar. Unutmayın, efsaneler gerçekleri sizden uzak tutabilmek için vardır. Eğer ki bir efsanenin peşine düşer ve köklerinde yatan gerçeklerle yüzleşirseniz, ilk kaybedeceğiniz şey sizi bu yolculuğa çıkartan neden olacaktır. Ve unutmayınız ki yola çıkma nedenini unutan bulduğuna razı olur. Kaybedenlerden olmayınız. Zira kaybetmenin küçüğü olmaz. Umarım yeterli olmuştur program. Elvis Presley ile veda ediyoruz. Blue Switches. Herkese bol şans. Well, it's one for the money, two for the show. Three to get ready now, go cat go. But don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but not, honey, lay off them shoes. And don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Let's go, cat! Steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes. And don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but lay off of my blue suede shoe. Lock it. For the money, two for the show, three to get ready now. Go, go, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, it's blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. Yeah! Blue, blue, blue suede shoes, baby. Blue, blue, blue suede shoes. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Söğüt Gölgesi. Hazırlayan ve sunan Tarkan Sakacıoğlu.